bolesti po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 czerwca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już wiemy, kto zostanie nowym ministrem rolnictwa. To będzie rutynowa rozmowa, mówił przed spotkaniem Morawiecki-Merkel minister Sasin. Rozmowa w Berlinie trwa. ONZ informuje o rekordowej liczbie uchodźców w ubiegłym roku. Na początek informacja sprzed chwili. Jan Krzysztof Ardanowski będzie nowym ministrem rolnictwa. Poseł PiS-u powiedział, że przyjął propozycję premiera Mateusza Morawieckiego. Jutro o 9:00 ma odbyć się jego powołanie na to stanowisko. Były minister Krzysztof Jurgiel podał się do dymisji wczoraj, jak tłumaczył, z powodów osobistych. Premier Mateusz Morawiecki w Berlinie. Od pół godziny trwa spotkanie szefa polskiego rządu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Według zapowiedzi szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina głównym tematem tego spotkania jest przyszły unijny budżet. To temat ważny zarówno dla Polski, jak i dla Niemiec, bo one też mają otrzymać mniej pieniędzy, tłumaczył w radiowej jedynce minister Sasin. Polska i Niemcy tutaj paradoksalnie mają pewien wspólny interes, ponieważ Polska i Niemcy są tymi krajami, które zostały wskazane przez Komisję Europejską jako te, które mają mieć mniejsze środki przeznaczone na Fundusz Spójności, więc to jest pewien obszar tutaj do wspólnego działania i na pewno również z tej okazji dzisiejszej pan premier skorzysta, żeby również o tym rozmawiać. Podczas wizyty w Berlinie szef polskiego rządu weźmie również udział w 9. petersburskim dialogu klimatycznym. Jego uczestnicy, przedstawiciele 35 krajów, mają mówić o realizacji porozumienia klimatycznego z Paryża i przygotowaniach do grudniowego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Pap zauważa, że premier, wchodząc do samolotu do Berlina, rozwinął szalik z napisem Polska. O 17:00 piłkarska reprezentacja naszego kraju rozegra na mundialu w Rosji swój pierwszy mecz. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Senegal. Według niepotwierdzonych informacji około 10 tysięcy kibiców z Polski dysponuje biletami na to spotkanie. Nasi rodacy zapowiadają, że będzie głośny doping. Maciej Jastrzębski. Polacy kupowali bilety na mecz z Senegalem, korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł. Ponad 6 tysięcy biletów kupiono z tak zwanej puli narodowej. 700 wejściówek trafiło do Polaków z zasobu FIFA, a ponad 3 tysiące nasi rodacy kupili z pól narodowych Hiszpanii i Anglii. Wszyscy, którzy przyjechali na mundial do Rosji, są optymistami co do wyniku dzisiejszego spotkania Polska-Senegal. Jesteśmy z Bydgoszczy. Z Warszawy. Tak, specjalnie na mundial. Przyjechaliśmy tutaj wspierać naszych. Jesteśmy z Łodzi. Z Pabianic przyjechaliśmy dokładnie. I przygotowujemy się na emocje. Mam nadzieję, że będzie i wesoło, i kolorowo, i mocny doping, i że będzie dobry wynik. Jak dowiedziało się Polskie Radio, 10 tysięcy kibiców to tylko liczba tych, którzy zasiądą na trybunach. Jednak kilku tysięcy Polaków dodatkowo należy się spodziewać przed stadionem i w moskiewskich strefach kibica. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest oświadczenie legnickiej prokuratury dotyczące postępowania w sprawie śmierci głogowskiego radnego Pawła Chruszcza. Wstępne oględziny wykazały, że mógł popełnić samobójstwo. Jego zwłoki zostały znalezione za miastem 31 maja. Na samobójstwo wskazuje też bruzda wisielcza wokół szyi, odkryta przez lekarza medycyny sądowej. Jednak zdaniem legnickich prokuratorów, nawet jeśli Paweł Chruszcz powiesił się, to mógł to zrobić pod presją. Na tym etapie śledztwa nie da się też jednoznacznie wykluczyć, że mamy do czynienia z zabójstwem i próbą upozorowania samobójstwa, twierdzi szef prokuratury okręgowej w Legnicy. Dlatego badane są wszystkie wątki samorządowej działalności 42-letniego radnego, między innymi związane z ujawnioną przez niego emisją rakotwórczego arsenu przez KGHM i nieprawidłowości w głogowskich przedszkolach. To była relacja naszego wrocławskiego reportera Andrzeja Andrzejewskiego. Na ekspresowej ósemce koło Wielunia wciąż utrudnienia po kolizji samochodu żandarmerii wojskowej z ciężarówką. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jednym pasem. W wypadku nikt nie został ranny. Trwa ustalanie jego przyczyny. Dwóch mężczyzn zginęło, a kilka osób zostało rannych wieczorem w strzelaninie w centrum Malmy na południu Szwecji, informuje miejscowa policja. Na razie nie wiadomo, czy napastnik był jeden, czy kilku. W sprawie strzelaniny wszczęto śledztwo. Przesłuchiwani są świadkowie zajścia. Nic nie wskazuje, że incydent był związany z terroryzmem. Na razie nikogo nie zatrzymano, mówi rzeczniczka policji Maja Forstenius. 68,5 miliona osób zostało zmuszonych w ubiegłym roku do opuszczenia swoich domów wskutek wojny, przemocy i prześladowań. I jest to rekord. Liczba migrantów rośnie piąty rok z rzędu, alarmuje Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. Z dorocznego raportu UNHCR wynika, że około połowy tej liczby stanowią dzieci. W sumie w zeszłym roku na świecie odnotowano nieco ponad 16 milionów nowych przesiedleńców. Oznacza to, że dziennie zostało przesiedlonych średnio ponad 44 tysiące osób. Znajdujemy się w decyzji

Lady Pang i goście śpiewał Maciej Maleńczuk, na gitarze grał fenomenalnie jak zwykle Janek Borysewicz. Świetna płyta, niezależnie od tego jak było, zawsze lubiłem Lady Pang. Płytę Lady Pang i goście otrzymuje pan Józef z Kruszyna i pan Krzysztof z Dobrego Miasta. Życzę dobrego odbioru, miłych wrażeń i cudownych wspomnień. Teraz natomiast wykład filologiczny i dziś zgodnie z sugestią państwa zawartą w listach na początku, by mówić o koncertach, to pozwolę sobie tak zagadnąć, że chyba jakoś tak na dniach będziemy obchodzić kolejną rocznicę pamiętnego koncertu deszczowego zespołu Genesis na Stadionie Śląskim. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale zawsze najbardziej podnieca mnie to solo na klawiszu Tonego Banksa w utworze Follow Me, Follow You. To był zespół Genesis i nasz wykład filologiczny na dziś. Strasznie była krytykowana ta płyta, zatytułowana Zostało nas trzech, a ja ją lubię i lubię ten zgrany do imentu utwór, bo jest po prostu ładny i tyle. Obrazki z wystawy. Dziś wtorek, a zatem Monika Małkowska. Dzień dobry Państwu. Poczułam, że dzisiaj powinno być sportowo. No ale mówią, że sztuka to nie sport. A jednak w tej dziedzinie także trwa nieustający wyścig. Są też skoki w dal i wzwyż, którymi ekscytuje się cały świat. Ale co szczególne, uczestnicy tych zawodów zazwyczaj przebywają w zaświatach. I dziś o takim wyczynowcu, który zmarł 3 lata temu, a natychmiast ceny jego prac wystrzeliły jak rakiety. Pierwszy rekord, obraz MA32, uzyskuje na warszawskiej aukcji 1 000 000 zł. Wydawało to się apogeum możliwości. Tymczasem niecały rok później inne dzieło przeskakuje tę kwotę i opuszcza londyńską licytację za sumę 1 800 000 zł, w przeliczeniu oczywiście. Czy Państwo odgadują, o kim to mowa? Tak, to Wojciech Fangor jest tym rekordzistą. Im był starszy, tym sławniejszy. Narzekał jednak, że największe sukcesy, największy blichtry i uznanie zyskał za późno, bo dopiero po 80. Jednak powodem, dla którego dzisiaj przywołuję postać Fangora, nie są efektowne skoki licytacyjne, lecz wystawa w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu. I to jest wystawa w elektrowni. Proszę Państwa, widziałam już wiele pokazów prac Fangora, ale ten uważam za wyjątkowo udany, bo jego obrazy idealnie wpasują się w tę elektroniczną przestrzeń. I jeszcze chciałam słowo o nim. Był hardy, twardy i nieprzekupny. Powie ktoś, no dobra, dobra, ale przecież miał swój flirt z socrealizmem. No to proszę się dokładnie przyjrzeć tym pracom uważanym za rzekomo socrealistyczne. Toż to przecież kpina z doktryny. I nieprzekupny był również, kiedy znalazł się na obcym gruncie. Były lata 60. U szczytu plastycznej mody był wówczas pop art i op art i prace Fangora idealnie podpadały pod ten trend. Mam na myśli oczywiście op art, ale jednocześnie różniły się od dokonań innych op artowców. Obrazy Polaka określano mianem romantycznych, bo wyzwalały nieczęste w przypadku sztuki abstrakcyjnej emocje, jakieś niepokoje egzystencjalne, świadomość dobra, piękna, prawdy. Co ważne, Fangor osiągał ten fascynujący efekt klasyczną techniką sfumata, tę opracowaną przez Leonarda da Vinci, pędzlem, farbą olejną, bez używania żadnych tam aerozoli czy innych technicznych nowalijek. I kiedy już odniósł sukces, kiedy miał indywidualną wystawę w Guggenheim Muzeum w 1970 roku, a był to pierwszy Polak, który dostąpił tego zaszczytu, namawiano go na seryjną produkcję tychże obrazów z kołami. No ale to nie Fangor. I ktoś powiedział, że sukces miał wpisany w nazwisko Fangor. Łatwo zapamiętać, a poza tym troszeczkę kojarzy się to z zabawą. I coś w tym jest, proszę Państwa. Kreatywność wyklucza nudę i daje poczucie wolności, o czym zapewniała Państwa Monika Małkowska. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Wracamy do muzyki i to będzie jedna z piosenek z takiej naszej nieformalnej kategorii. Zmarnowała nam się trochę na liście. The Community of Hope i to jest PJ Harvey. To była PJ Harvey i The Community of Hope. Po tej wstępnej rozmowie, zaraz na początku naszego spotkania z Urszulą Dudziak o Ladies Jazz Festival, przeżywają mnie dziś damskie głosy i chcę się nimi z Państwem dzielić. After all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on. Jak jej nie kochać, Norah Jones. To była, są prowadzone takie rozmowy, bardzo trudne od razu powiem, by Norah spotkała się w studiu z jednym z polskich artystów i nagrała płytę. Proszę trzymać kciuki. Jest 10:27. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Studio Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Jak wiele wskazuje, że zbliża się koniec plastikowych słomek, sztućców, talerzyków, mieszadełek czy patyczków, Unia Europejska chce ich zakazania. W sumie chodzi o 10 produktów, które mają być zastąpione innymi, bardziej przyjaznymi naturze. Tak mówi Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Tam, gdzie są alternatywy i wiemy, że są one kosztowo też dobre, to te produkty komisja zaproponowałaby je zakazać produkowania i używania w Unii Europejskiej lub też wprowadzić limity przy innych produktach. Przykładem są torby plastikowe, za które trzeba płacić. To już zostało wprowadzone. No, problemem są aktualnie plastiki, które pozostają z nami w naszych morzach, oceanach, w środowisku naturalnym, pozostają przez następne tysiącleci. To jest przede wszystkim tą motywacją, aby te plastiki zniknęły w takiej ilości, przestały zaśmiecać nasze środowisko. A już teraz z nami szef Fundacji Nasza Ziemia, Sławomir Brzuzek. Witam pana w Trójce. Dziś pytamy, czy plastikowe produkty jednorazowego użytku powinny być zakazane w Europie. Pani Jolanta się do nas odezwała, pisząc krótko tak. Czekamy na państwa głosy, czekamy na telefony. marcin.pospiech@polskieradio.pl, także 2 2 7 3. Ten mail i ten telefon jest do państwa dyspozycji. Panie Sławomirze, znana podróżniczka Martyna Wojciechowska Kasa napisała ostatnio w jednym z portali społecznościowych post, który odbił się bardzo szerokim echem. Zaczyna się on tak: plastik nie jest taki zły. W sprzedaży masowej to właśnie butelki plastikowe sprawdzają się lepiej niż szkło. Transport butelek plastikowych generuje mniejszą ilość CO2. Oba surowce mogą zostać poddane recyklingowi. Jeśli jednak tam nie trafią, to plastik rozkłada się 400 tysięcy lat. Szkło nigdy. Panie Sławomirze, to jak to jest? Czy pić wodę z butelek szklanych, czy z tych plastikowych? Tak się zdaje, myślę, że wiele osób ma takie odczucie, że jednak te szklane są tymi butelkami bardziej ekologicznymi. Przede wszystkim dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dzień dobry. Tak, to jest taki bardzo symptomatyczny wpis, dokonany przez znaną osobę, która jest zaangażowana zresztą od wielu lat w propagowanie poszanowania środowiska. To jest taki wpis, który ma kilka pięter przekazu. I to, co chyba w pierwszej chwili budzi taką najgorętszą reakcję, to jest takie zestawienie tego rozpadu, tak? Że jest takie wrażenie, że plastik się rozpadnie, a szkło się nigdy nie rozpadnie. I to jest albo takie wrażenie, że plastik nie jest taki zły, bo jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego, że ten plastik to jest to zło całego świata, które gdzieś tam zanieczyszcza morza i oceany. Natomiast tak, po pierwsze, ja bardzo nie lubię dyskusji przez media społecznościowe, bo to są komunikaty z natury rzeczy uproszczone, to są skróty myślowe i tutaj jestem przekonany, mamy do czynienia właśnie z takim skrótem myślowym. Tak jest Pana zdanie. Co z tym plastikiem? Ja podzielam tę filozofię, którą Unia Europejska stara się realizować, dlatego że tworzywa sztuczne, to jest w ogóle tak, tworzywo sztuczne to jest niesamowity materiał, daje nam nieograniczone w zasadzie możliwości konstruowania przedmiotów. Jeżeli z jednej strony mamy w głowie te przywołane już przez Pana torby plastikowe, butelki plastikowe czy słomki jednorazowe, ale z drugiej strony mamy Dreamlinera, mamy nasze nowoczesne samochody, tak? Tworzywa sztuczne to nie tylko właśnie te śmieci. Ja bym powiedział, że właśnie z szacunku do tego niesamowitego materiału i z szacunku dla możliwości twórczych, inżynieryjnych, również szans cywilizacyjnych, które dają nam tworzywa, które są lekkie, wytrzymałe, są plastyczne, dają możliwość wykreowania takich kształtów i takich form, których z metali nie jesteśmy w stanie wykonać, no to właśnie nie powinniśmy tych tworzyw marnować nonszalancko. No bo to jest tak, bierzemy ropę naftową, której ilości nie są nieograniczone, tworzymy z tego jednorazowe rzeczy i wyrzucamy. Gdybyśmy przynajmniej to próbowali oddawać do segregacji. Ale to jest ułuda, dlatego że jeżeli mówimy o tych kategoriach drobnych przedmiotów, które Unia Europejska chce właśnie wyrugować z rynku, jak na przykład szpatułki do czyszczenia, patyczki do uszu, tak, do czyszczenia uszu, no nikt tego nie będzie segregował. My to od razu wyrzucamy do śmieci. Czy one są po prostu nieprzetwarzalne? Znaczy one byłyby przetwarzalne. Wiadomo, butelki możemy przetworzyć, poddać je temu procesowi recyklingu. Okej, ale jeżeli chodzi o te rzeczy, nie ma o których tworzywa, mówi Unia Europejska nie obecnie. Nie ma tworzywa sztucznego, które jest nieprzetwarzalne. Natomiast ono będzie przetworzone pod jednym warunkiem, że trafi poprzez segregację odpadów do przetworzenia. A większość naszych tworzyw ląduje niestety gdzieś poza żółtym pojemnikiem. No takie są realia. I to jest nasza wina, tak? Trudno mieć pretensje do ludzi, że na przykład pampersy, czy właśnie zanieczyszczone szpatułki do uszu wyrzucają do śmieci. Bo do tego nawet nie ma w tej chwili technologii, żeby odseparować te zanieczyszczenia biologiczne. Natomiast pytanie podstawowe moim zdaniem brzmi, czy zdajemy sobie sprawę, że w imię chyba za daleko idącego pozornego komfortu my sobie sami tworzymy krzywdę. Sami sobie wyrządzamy krzywdę. I robimy to nie w imię naprawdę podniesienia jakości życia, tylko w imię wyników ekonomicznych. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest historia tego, co się wydarzyło właśnie z tymi jednorazowymi torbami z tworzyw sztucznych. Ja zawsze zwracam uwagę, że dramat i złe odium tych toreb nie bierze się stąd, że one są z tworzywa sztucznego, tylko że są jednorazowe. Dlatego, że jeżeli wyobrazimy sobie porządnie zrobioną torbę z tworzywa sztucznego, która jest w stanie wytrzymać kilkaset lat, to proszę mi pokazać bardziej przyjazną dla środowiska torbę. No nie ma. Ona oczywiście się zużyje, możemy ją porwać, tylko że ona się wtedy dużo lepiej niż foliówka nada do recyklingu. Natomiast co się wydarzyło po 1 stycznia 2018 roku, kiedy weszła opłata za foliówki? No, polskie prawo dopuszczało, żeby tą opłatą produktową było obłożone torby o grubości od 15 do 49 mikronów. Więc co zrobili producenci? Zaczęli sprzedawać jako rzekome torby wielokrotnego użytku, torby o grubości 52 mikronów na przykład. Co więcej, koincydencja była taka, że w bardzo wielu tych sieciach sprzedaży pojawiła się kartka: od 1 stycznia jest opłata produktowa tam 25 groszy, no i te torby akurat przypadkowo kosztują 25 groszy. W związku z czym przeciętny Kowalski przy kasie takiego sklepu był święcie przekonany, że oto zły rząd i głupia Unia Europejska narzuciła bzdurne opłaty za torby i on musi za to płacić. Podczas gdy wykorzystując zupełnie nieprzemyślane zapisy w prawie, sieci handlowe sprzedawały produkt i na tym zarabiały. Odprowadzały od tego oczywiście podatek VAT. Natomiast... Mówiąc krótko, czy ten sposób wprowadzony przez Unię Europejską, czyli wprowadzenie tej opłaty zadziałał, czy ten pomysł skończył się fiaskiem i nadal tych śmieci jest tyle, ile było? Nie, no zdecydowanie zadziałał, dlatego że zostały wyrugowane te, no takie najlichszej jakości torby. Natomiast nierozwiązany jest problem. Nie był to pełny sukces. Bo, znaczy, ja jestem bardzo ciekaw, to będziemy wiedzieli najwcześniej w połowie przyszłego roku, ile tak naprawdę zostało tworzywa sztucznego wykorzystane na produkcję tych grubszych toreb i ile z tego trafiło do środowiska. Do naszej rozmowy wrócimy około godziny 11.10, a także 11.40. Już teraz zapraszamy Państwa do dyskusji. Czy plastikowe produkty jednorazowego użytku powinny być zakazane w Europie? Czekamy na listy, czekamy na telefony. Proszę pisać na adres marcin.pospiech@polskieradio.pl. Także telefonicznie 2 2 i 7 3. Nasz ekspert Sławomir Brzyzek z Fundacji Nasza Ziemia jest do Państwa dyspozycji. A dziś pytamy, czy plastikowe produkty jednorazowego użytku powinny być zakazane w Europie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Thank you.

Spędziłem ostatnio z Breakoutami całe równe 5 godzin podróży samochodowej i to była piękna podróż. No i jeśli Państwo pozwolą, pozostaniemy jeszcze na prywatnej półce. Dwa utwory, jeden wykonawca. Się do listów. Teraz bardzo chciałbym pozdrowić Kubę, któremu wczoraj w życiu zawodowym trochę się nie powiodło, ale najważniejsze jest, drogi panie Kubo, rock'n'rollowe serce, tak jak śpiewał Eric. No i stary Chevy, dźwięk gitary i wszystko to się na pewno dobrze skończy i dobrze ułoży. Miały być dwie piosenki, jeden wykonawca, to Eric raz jeszcze. Times must I explain myself?